มันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาจิตนี่นะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นของฝึกได้ยากเพราะมันมีอวิชชาตัณหาหุ้มห่ออยู่อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วบ่อยๆอยู่นั่นแหละดังนั้นเราจึงได้รวมตัวกันเป็นหมู่เป็นคณะเข้าเพื่อจะได้เป็นกำลังใจของกันและกันในอันที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดอวิชชาตัณหาออกจากดวงจิตนี้ให้ได้ถ้าลำพังแต่ตัวผู้เดียวอย่างนี้นี่มันไม่มีกำลังใจพอทำความเพียรให้เข้มแข็งก็ไม่ค่อยได้แต่บางคนก็ได้อยู่แต่ส่วนหลายไม่ค่อยได้นโยบายเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้แล้วในอปริหานิยธรรมเจ็ดอย่างนั้นทรงแนะนำให้มันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันทำกิจที่ควรทำมูนี้นะพระองค์ทรงวางระเบียบไว้แล้วดังนั้นการที่เราได้ทำกันได้แสดงความสามัคคีรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้นะได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเรารวมกันอย่างนี้แล้วต้องให้มันเป็นศีลสามัญญาตานี่ให้มีศีลเสมอกันต่างคนต่างสำรวมในศีลให้ดีเหมือนกันให้เป็นทิฏฐิสามัญญาตาต่างคนต่างให้มีความเห็นตรงต่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่เรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาเป็นผู้มีความเห็นเสมอกันในที่นี้หมายเอาความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมไม่ใช่ว่าเห็นผิดก็จะเห็นไปตามกันอย่างนี้ไม่ถูกต้องเช่นอย่างว่าผู้หนึ่งมีความเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างนี้นะผู้ที่สองก็เห็นเหมือนกันเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหมือนกันอย่างนี้ได้ชื่อว่ามีความเห็นเสมอกันแล้วก็ถูกต้องตามทํานองครองธรรมด้วยเป็นอย่างนั้นอันพูดถึงความเห็นที่ถูกต้องก็อย่างนี้แหละเพราะว่าความคิดเห็นของคนบางคนบางพวกนั่นนะมันไม่เป็นอย่างว่านี่เขาก็จนว่าผูกเป็นคำกลอนไว้ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเขาก็จนตั้งเป็นหัวข้อคติธรรมขึ้นมาอย่างนี้นะเนื่องจากว่าผู้ที่มีความเห็นเช่นนั้นนะมันยังไม่เข้าใจลึกซึ้งรอบคอบในเหตุปัจจัยของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องกรรมคือการกระทำนี่แหละยังไม่เข้าใจตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อตนทำดีอะไรลงไปแล้วมันไม่ได้สมหวังมันเกิดความวิบัติเข้าไปอย่างนี้นะแล้วทำงานการอะไรลงไปแล้วเอาไปถึงมันจะได้ผลดีผักกับเสียผลไปอย่างนี้ก็เลยเป่งอุทานอย่างนี้ออกมาเสียเลย เดี๋ยวบางคนไปเห็นเขาทำชั่วเช่นทำมาหาเลี้ยงชีพโดยการช่อการโกงการหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนหมู่นี้ก็เห็นมันร่ำรวยกันมีอยู่ก็จึงได้ผูกเป็นคำโครงอย่างที่ว่านั่นแหละทำชั่วได้ดีมีถมไปนั่นเรื่องอย่างนี้นะเรามันต้องศึกษาให้เข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไปเอาแต่ความเห็นของส่วนตัวหรือความเห็นของคนทั่วไปเป็นเกณฑ์ไม่ได้เลยก็บุคคลทำดีในชาตินี้ทำดีก็จริงเนี่ยแต่ทำดีลงไปแล้วมันไม่ได้ดีมันเกิดความวิบัติขึ้นอย่างนี้นะมันก็เป็นเรื่องมาแต่ชาติก่อนนั้นผู้นั้นทำกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งไว้กรรมชั่วนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาพอมันได้โอกาสในชาตินี้มันก็ให้ผลไปผู้นั้นก็ถึงซึ่งความวิบัติลงเมื่อกรรมชั่วนั้นมันยังไม่หมดอายุมันเอาไปเมื่อมันได้ช่องได้โอกาสเมื่อใดมันก็ให้ผลเมื่อนั้นนี่แหละ เหมือนอย่างมีเมืองหนึ่งในอดีตการมีพระราชาเป็นผู้ครองเมืองแล้วพระราชาพระองค์นั้นมีลูกสาวอยู่7 คนเจริญวัยใหญ่โตมากักลูกสาวนั้นไว้ไม่ให้ไปสมาคมกับผู้ชายแม้ใครจะมาสู่ขอก็ไม่ยอมให้แต่งงานวันนี้ตกเป็นแต่ละปีมาเนี่ยไฟไหม้พระราชวังทุกปีติดต่อกันตั้งหลายปีเมื่อได้พบกับนายพรานที่เอาศีลไปคืนให้พระพุทธเจ้าแล้วทราบว่านายพรานคนนี้จะไปฟ้องพระพุทธเจ้าก็จึงฝากคำถามไปว่าทำไมไฟจึงไม่วังของข้าพเจ้าทุกปีเลยเป็นกรรมเป็นเวรอะไรหนอทูลถามพระพุทธเจ้าให้ด้วยคนผู้นำเอาศีลไปคืนในพระพุทธเจ้านั้นก็ไปถึงแล้วก็ทูลถามเรื่องของพระราชาพระองค์นี้พระพุทธองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าก็เพราะพระราชานั่นน่ะไปกักลูกสาวไว้ไม่ยอมให้แต่งงานเหมือนกันมันผิดประเพณีของโลกอันนี้ประเพณีของโลกเมื่อหนุ่มสาวเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาถ้าหากว่าไม่ออกบวชแล้วมันก็ต้องมีย้ามีเรือนต้องคล้องต้องแต่งงานกันอันนี้เป็นประเพณีของโลกชายคนนั้นเมื่อได้กราบทูลหรือได้มอบศีลคืนให้พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังให้เป็นผู้มีศีลมอบศีลนั่นคืนให้ชายคนนั้นเอากลับไปรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีชายคนนั้นยังเดินทางกลับไปยังเอาไปทูลให้พระราชาพระองค์นั้นได้ทรงทราบกรรมวิบากที่ได้รับอยู่นั้นน่ะเนื่องจากว่าไปทำผิดกฎประเวณีของโลกได้ไปกักลูกสาวทั้ง7 คนไม่ยอมให้แต่งงานพระราชาได้ทรงทราบอย่างนั้นแล้วก็จึงได้แต่งงานลูกสาวทั้ง7 คนนั้นให้ชายคนนั้นเสียเลยมอบลูกสาวให้ชายคนนั้นผู้เดียวเลยแล้วก็มอบราชสมบัติให้ชายคนนั้นครอบครองเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อไป อันนี้แหละเรื่องของกรรมของเวรนะเป็นอย่างนี้แหละอันนั้นเรียกว่ากรรมปัจจุบันนะเมื่อมันทำผิดประเพณีเอามากมายอย่างนั้นนะกรรมนั้นมันก็เลยให้ผลในปัจจุบันมันจะไม่คอยไปให้ผลในชาติต่อไปนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนเราทำชั่วมันก็ได้ชั่วอย่างนั้นแหละ คนทำชั่วได้ชั่วนั้นมีตัวอย่างอยู่ทมไปแต่บุคคลผู้ที่กล่าวเช่นว่ามานั้นน่ะมันไม่ได้มองให้รอบคอบนั่นน่ะมันมองเห็นตั้งแต่บางคนและบางแง่บางมุมเท่านั้นเรื่องต่างๆในโลกอันนี้นะบุคคลทำดีได้ดีอย่างนี้นะก็มีอยู่ถมไปถ้าไม่ได้ดีเขาจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือมีอยู่ทั่วไปในโลกนี่พวกมหาเศรษฐีแม้ในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่เศรษฐีร้อยล้านพันล้านมีอยู่ในโลกอันนี้แล้วอย่างนี้จะว่าทำดีไม่ได้ดีอย่างไรอ่ะเขามีสติปัญญาเขาก็ต้องหาทรัพย์ได้เป็นธรรมดาส่วนว่าการหาไปในทางทุจริตหรืออะไรหมู่นั้นน่ะอันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้หมายเอาคนมีบุญคนผู้มีบุญได้ทำบุญแต่ชาติก่อนมาเมื่อเกิดมาในชาตินี้แล้วบุญนั้นก็อำนวยผลให้เขาไม่จำเป็นต้องไปช่อไปโกงใครทำการทำงานอะไรก็เกิดดอกออกผลให้อย่างคล่องแคล่วเพราะว่าบุญผลหลังนั่นน่ะมันมาหนุนส่งให้อย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าทำดีได้ดีอย่างนี้แหละใครเรียนวิชาทหารอย่างนี้นะฝึกวิชาทหารได้ดิบได้ดีคล่องแคล่วดีแล้วก็เมื่อไปสู่แนวรบก็สู้กับข้าศึกได้รอดพ้นจากภัยอันตรายมาได้ชัยชนะต่อข้าศึกมางี้ผู้นั้นก็ได้รับยกย่องจากแม่ทัพนายกองก็ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้ จะว่าทำดีไม่ได้ดีอย่างไรอ่ะอันนี้บุคคลผู้เรียนวิชาการค้าการขายเมื่อสอบได้ในวิชาในขั้นนั้นโดยสมบูรณ์มีประกาศนียบัตรรับรองด้วยดีเรียกว่าสำเร็จพาณิชยกรรมก็แล้วกันเช่นนี้แล้วเมื่อไปสมัครทำงานเกี่ยวกับเรื่องการบัญชีการค้าการขายมูลนี้นะเรามีใบประกาศนียบัตรนี้ไปยื่นเขาหากเขาเห็นว่ามีคุณวุฒิสมควรแล้ววันนี้เขาก็จะต้องทดสอบความสามารถของตนไปก่อนในเบื้องต้นเมื่อเขามองเห็นว่าตนทำงานดีและความประพฤติก็ดีเข้าไปอย่างนี้นะเขาก็แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลการงานการค้าการขายนั้นไปอย่างนี้นะว่าทำดีจะไม่ได้ดีอย่างไรอ่ะก็มีคนทำดีแบบนี้ได้ดีมีอยู่ถมไปนี่ถ้าหากว่าคนทำดีอย่างนี้แล้วไม่ได้ดีความเป็นอยู่ของมนุษย์นี่จะไม่เจริญรุ่งเรืองมาได้ปานนี้เลยมันจะมีแต่ความเสื่อมนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะโลกกับธรรมน่ะมันจึงชื่อว่ามันแยกกันไม่ออกไปด้วยกันก่อนแหละทีแรกนี้นะเมื่อโรคมันจะเจริญขึ้นไปได้ก็เพราะเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจมีความยุติธรรมทำอะไรนั่นไม่คิดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆเนี่ยไม่ลำเอียงโดยตั้งใจลงไปว่าเราทำการทำงานต่างๆนี่นะเพื่อให้สำเร็จเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้คิดว่าจะทำเอาแต่เพื่อตนอย่างเดียวผู้ใดตั้งใจลงอย่างนี้แล้วลงมือทำการงานไปเมื่อได้รับผลมาเป็นที่พอใจแล้วอย่างนี้มันก็ต้องเฉลี่ยสิ่งที่ได้มานั้นนะให้แก่คนอื่นด้วย นั่นน่ะเฉลี่ยสิ่งที่ได้มานั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยตามที่ได้ตั้งอกตั้งใจไว้นั่นน่ะอันพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านสร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาในวัฏสงสารนี้พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นมาอย่างนี้เองก็จึงมีบริษัทบริวารมากมายมีผู้เคารพนับถือมากถ้าหากว่าผู้ใดนะทำบุญกุศลทำความดีมุ่งหวังแต่จะเอาดีแต่ตัวผู้เดียวมุ่งหวังว่าจะให้ได้รับผลแต่ตนคนเดียวได้มาแล้วมันก็ผูกพันอยู่กับของสิ่งนั้นมากมายไม่สามารถที่จะจำแนกแจกทานออกไปได้เลยแม้เหลือใช้เหลือจ่ายก็จำแนกออกไปไม่ได้นี่เพราะเหตุว่ามันมีใจคับแคบไม่กว้างขวางเป็นคนตนีอย่างนี้นะแล้วเช่นนี้นะมันจะให้มีบริษัทบริวารได้ยังไงอ่ะก็มีไม่ได้อย่าว่าแต่ผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเลยผู้สร้างบุญบารมีธรรมดานี่ก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าไปคิดเอาแต่ส่วนตัวฝ่ายเดียวแล้วอย่างนี้ก็อยู่ลำบากเลยอยู่ในโลกอันนี้เพราะว่าการอยู่นี่มันต้องอยู่มีหมู่มีพวกรวมกันอยู่เราก็เห็นกันอยู่นี่แหละแม้วัดวาศาสนามันก็ต้องมีบริษัทสี่นะภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิการ่วมสามัคคีกันพัฒนาวัดวาอารามต่างๆมันก็ถึงได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เจริญทั้งสองอย่างคือทั้งศาสนธรรมและทั้งศาสนวัตถุด้วยศาสนธรรมก็ได้แก่การปฏิบัติธรรมก็เฟื่องฟูขึ้นมาอย่างนี้แหละการเจริญพระกรรมฐานการรักษาศีลให้บริสุทธิ์โมนีมันก็พื้นฟูกันขึ้นมาบำเพ็ญกันไปทีนี้เมื่อมีคนจำนวนมากมีศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ช่วยกันมาสนับสนุนสละจตุปัจจัยออกสร้างสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลต่างๆให้เจริญขึ้นไปนี่ท่านเรียกว่าศาสนวัตถุถ้าจะมาเจริญแต่ศาสนวัตถุอย่างเดียวเท่านี้มันตั้งอยู่ไม่ได้เลยตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีผู้ฝึกขนอบรมกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ให้เป็นทาสของตัณหาอย่างนี้นะมีผู้มาอยู่ในวัดนี่เป็นผู้ประมาทล่วงละเมิดธรรมวินัยไม่ตั้งอยู่ในความสงบไม่ตรงต่อธรรมต่อวินัยนี่ประพฤติเลวไหลเรื่องไม่ดีต่างๆมันกระจายออกไปข้างนอกนู่นอย่างนี้ประชาชนทั้งหลายเขาได้ยินได้ฟังแล้วมันก็เสื่อมศรัทธาไม่มาสนับสนุนนานเข้าวัดวาอารามนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้แม้จะสร้างไว้ถาวรมั่นคงอย่างไรมันก็ไม่มีผู้อยู่อาศัยนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าแม้มันจะเจริญแต่เพียงศาสนวัตถุเท่านี้ไม่สามารถจะทำลงพระพุทธศาสนานี้ให้ยืนยาวต่อไปได้ทีนี้ถ้าหากว่ามาเจริญด้วยศาสนธรรมเข้าไปพุทธบริษัททั้งสี่เหล่าพร้อมกันใจพร้อมกันประพฤติปฏิบัติไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถของตนอย่างนี้นะ แม้ว่าศาสนวัตถุนี้จะไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่จะอยู่เพียงกระท่อมมุงด้วยใบไม้อะไรหมดนี่ก็ไม่สำคัญนะท่านก็ถือว่าพุทธศาสนาเจริญนะเป็นอย่างนั้นเพราะท่านผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทรงธรรมนี่จะไม่หลงไหลในที่อยู่ที่อาศัยไม่หลงไม่เดือดร้อนเพราะปัจจัยทั้งสี่แม้จะขาดตกบกพร่องในปัจจัยทั้งสี่ไปบ้างก็ไม่เดือดร้อนอดได้ทนได้เพราะว่ามีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจเป็นอย่างนั้น บางครั้งบางยุคบางสมัยเนี่ยในการศาสนวัตถุนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่เหมือนอย่างในเรื่องหนึ่งในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่ครั้งนั้นมีอุบาสกคนหนึ่งเลี้ยงแม่ตาบอดแล้วได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงอนาคามีก็ไม่ได้ออกบวชเพราะว่าคาแม่เลี้ยงแม่อนาคามีอุบาสกคนนั้นก็ไปเที่ยวเก็บเอาดินที่ชาวเมืองเขาขุดกองไว้ทั่วๆไปนั่นเนี่ยไปเอาดินเหนียวอันนั้นมาปั้นหม้อแล้วเผาไว้ขายให้คนผู้ต้องการมาซื้อเอาไปแล้วก็ได้เงินนั่นแหละไปจับจ่ายอาหารการกินมาเลี้ยงแม่ตาบอดวันนี้ในฤดูฝนหนึ่งหลังคาพระกุฏิของพระพุทธเจ้ากัสสปะนั้นเกิดรั่วขึ้นมาไม่มีเครื่องมุงไปซ่อมแซมพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้คนมาลื้อเอาเครื่องมุงหลังคาเรือนของคติการะอุบาสกคนเนี้ยเอาไปซ่อมแซมหลังคาพระกุฏิคันธกุฏิของพระองค์ในเวลานั้นคติการะอุบาสกไม่อยู่ไปทำงานนอกบ้านพอกลับมาทราบเรื่องว่าพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้คนมาลื้อเอาเครื่องมุงหลังคาเรือนของตนนี่ไปมุงหลังคาพระคันธกุฏิของพระองค์แทนที่จะโกรธเสียใจคติการะอุบาสกนั้นกับดีอกดีใจเกิดปีติอย่างแรงนั่นแหละเพราะด้วยอำนาจแห่งปีติธรรมนั้นคติการะอุบาสกนั้นไม่ได้ไปขวนขวายหาเครื่องมุงอะไรมามุงหลังคาเรือนของตนเลยตลอดไตรมาส3เดือนฝนตกลงมาก็ไม่เปียกแดดมาก็ไม่ร้อนอาศัยอยู่โล่งๆอย่างนั้นกับมารดาเลี้ยงมารดาไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่แหละแสดงว่าบางยุคบางสมัยศาสนวัตถุนี้ไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่แต่ท่านเจริญด้วยทางศาสนธรรมท่านพระสาวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันมากมายอย่างนี้แหละก็ถือว่าพุทธศาสนาเจริญนี่นะถือเอาใจความว่าเมื่อพุทธบริษัททั้งสี่เราได้พร้อมใจกันปฏิบัติให้ตรงตามข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้นั่นเช่นทายกทายิกาก็ปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาสามประการนี้ให้เต็มความสามารถของตนของตนถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญา ให้เจริญขึ้นในจิตใจของตนให้เต็มความสามารถถ้าเมื่อคุณธรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วพูดถึงความเป็นอยู่ภายนอกนั้นไม่เดือดร้อนอยู่อย่างไรก็อยู่ได้อยู่กระท่อมก็อยู่ได้อาหารนั้นถึงจะไม่มีรสชาติเท่าไรก็ฉันได้รับประทานได้เพราะว่าจิตนั้นมีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่กุศลธรรมนั่นแหละทำให้จิตใจของคนเรามันอิ่มไปหมดมันไม่อยากได้อะไรเมื่อมีบุญมีกุศลมากอยู่ในใจแล้วมันทำให้ตัณหาที่มันเคยคุกคามจิตใจมาแต่ก่อนพุ่นน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆไม่เดือดร้อนเรื่องการเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่อาหารการบริโภคนั่นตามมีตามเกิดผ้านุ่งผ้าห่มก็เหมือนกันมันจะเศร้าหมองไปอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรถ้ามันขาดก็ต้องเย็บต้องทุนไปใช้ไปเมื่อมันไม่มีผู้ให้อันนี้ที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันเพราะเราผู้เป็นนักบวชนี่มันสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะไปแสวงหาจะไปสร้างไปทำกันด้วยตนเองก็ไม่ได้อาศัยผู้อื่นผู้อื่นเขาทำให้อยู่อาศัยอย่างไรก็อาศัยไปอย่างนั้นข้อสำคัญอย่างว่านั่นน่ะเรามีปีติอยู่ในธรรมนุ่นเรามีความสุขจิตใจอยู่ในกุศลธรรมไม่เราไม่ได้มุ่งหวังเอาอิงอามิสสุขอันนี้เป็นเครื่องอยู่ในใจหมายความว่าอย่างนั้นใจเราไม่ได้อิงอาศัยความสุขชั่วคราวอย่างนี้อยู่ไม่ได้ยึดมั่นในความสุขชั่วคราวอันนี้เป็นอยู่เราอยู่ด้วยสุขอันเกิดความสงบใจจากกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆไม่ว่าแต่นักบวชแหละแม่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันผู้ใดได้สร้างบุญกุศลความดีอะไรให้เกิดมีขึ้นในใจของตนแล้วก็รวบรวมบุญกุศลความดีนั้นไว้ในใจให้ได้รักษาบุญคุณนั้นไว้ในใจให้ได้มากขึ้นไปโดยลำดับจิตก็เอิบอิ่มเป็นสุขอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนั่นอย่างนี้แม้ว่าทรัพย์สมบัติภายนอกนั้นมันจะบกพร่องไปบ้างมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าความเดือดร้อนทั้งหลายมันอยู่ที่ใจทั้งหากเมื่อความอยากมันครอบงำจิตใจอยู่มากๆเข้าไปแล้วใจมันก็เดือดร้อนแหละเพราะว่ามันไม่ได้สิ่งที่ต้องการนั่นตามปรารถนาเพราะว่าบุคคลผู้มีบุญน้อยมันจะอยากได้อะไรเท่าไรเท่าไรเมื่อบุญกุศลหนุนหลังไม่หนุนส่งแล้วมันก็ไม่ได้เพราะไม่มองดูตัวเองไม่มองดูบุญวาสนาของตัวเองถ้าว่าผู้ใดมองดูวาสนาของตัวเองว่าตนเองนั้นมีบุญวาสนาน้อยความเป็นอยู่มันถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เช่นนี้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนเมื่อตนมีวาสนาน้อยมันก็มีอะไรมันก็มีมาน้อยหาอะไรมันก็ได้มาแต่น้อยไม่ได้มากผู้เขามีบุญวาสนามากเขาแสวงหาทรัพย์สมบัติปัจจัยอะไรต่ออะไรได้มามันก็ได้มากเพราะบุญหนหลังน่ะมันหนุนส่ง นี่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะควรจะพิจารณาตัวเองให้รู้เรื่องของตัวเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จึงจะบรรเทาอวิชชาตัณหาลงได้ถ้าว่าหนีความคิดความเห็นหนีจากหลักกรรมและผลของกรรมดังกล่าวมานี้แล้วอวิชชาตัณหามันก็ไม่ถอนออกจากจิตใจนี่ครอบงำจิตใจนี้ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารอยู่อย่างนั้นเลยเมื่อดิ้นรนแสวงหา ทรัพย์สินเงินทองโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วมันก็แสวงหาทางทุจริตกันแหละแบบนี้นะอย่างที่มนุษย์ผู้บุญน้อยทำกันอยู่ในโลกอันนี้แหละไปเที่ยววางแผนหลอกลวงช่อโกงจี้ปล้นเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนทำให้คนอยู่ดีกินดีเป็นทุกข์เดือดร้อนกันนะนี่ก็เพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นน่ะไม่นึกถึงภาวะของตัวเองว่ามีบุญน้อยแล้วก็ไม่ทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ตามลำพังผู้มีบุญน้อยนั้นเห็นคนอื่นเขาผู้มีบุญมากเขามีลาภมียศเจริญรุ่งเรืองขึ้นอยากยกตนเทียมคนอื่นเขาไปยื้อแย่งเอาสมบัติของเขามาเกิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาแล้วนั่นแหละคนบุญน้อยเป็นอย่างนั้นสู้อำนาจกิเลสไม่ไหวเอ้าตายลงไปแล้วก็ไปไหม้ในนรกอบายภูมินู่นนั่นเรียกว่าคนไม่รักตัวเองนะทำลายความสุขความเจริญของตัวเองลงไปให้ย่อยยับไปหมดเลยตีราคาของตัวเองให้ต่ำลงที่สุดแน่นอนทีเดียวคนเราผู้ใดคิดจะไปยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นเป็นของตนแล้วนับว่า คุณค่าของชีวิตของผู้นั้นนับว่ามีน้อยเต็มทีเลยในความเห็นของคนทั่วๆไปนะนั่นแหละแสดงว่าคนผู้นั้นไม่มีคุณค่าอะไรนั่นแหละถ้าว่าถูกเจ้าหน้าที่เขาจับได้ก็ฟ้องร้องศาลก็ตัดสินเอาไปติดคุกติดตารางเข้าไปอย่างนี้นะบุคคลผู้เช่นนั้นโลกเขาก็ลืมไปไม่มีใครที่จะพูดถึงเลยอย่างนี้แหละความเป็นผู้ไม่รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมน่ะเพราะนั้นจึงอยากจะพูดย้ำแล้วย้ำอีกไอ้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าคนอยู่ในระดับใดก็ตามแหละถ้าไม่รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมนี้แล้วแน่นอนน่ะชีวิตของผู้นั้นย่อมตกต่ำไปเลยถ้าผู้ใดรู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมนี่หมายความว่ารู้แจ้งในการกระทำของตัวเองนี่แหละเมื่อสังเกตเห็นว่าการกระทำของตนเองอย่างนี้มันไม่ดีมันเป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้มันก็ปรับปรุงตัวเองเข้าไปปรับปรุงตนเองให้ทำคุณงามความดีเข้าไปด้วยกายวาจาใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครับเช่นอย่างว่าผู้นั้นน่ะยินดียังเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่เงี้ยมาพิจารณารู้เรื่องของตนเองในภายหลังว่าการไปเที่ยวเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เป็นทางแห่งความสุขเลยเป็นทางไปสู่ทุกข์แน่นอนทีเดียวรู้อย่างนี้แล้วมันก็ปรับตัวเองให้เป็นคนทำดีเข้าไปแบบนี้ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นต่อไปมีแต่ผูกมิตรไมตรีจิตกับคนทั่วๆไปทั้งคนอยู่ในวงในในครอบครัวตัวเรือนนี่แหละออกไปนะหรือว่าในหมู่ในคณะนี่แหละพยายามปรับปรุงความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่ในคณะนี้ให้ปรองดองสามัคคีกันด้วยดีแล้ววันนี้ก็ยังประสานสามัคคีกับคนภายนอกเข้าไปอีกเช่นนี้แล้วการดำรงชีวิตอยู่มันก็ราบรื่นไปบุคคลเหล่านั้นก็สามารถที่จะสั่งสมบุญกุศลเจริญสติปัญญาให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะเราทำความสามัคคีร่วมกันในหมู่ในคณะและในคนส่วนใหญ่ได้ไม่มีศัตรูไม่มีใครแสดงตนเป็นศัตรู ตนก็ไม่ได้สะดุ้งหวาดผวาว่าจะมีใครมาเบียดเบียนตนเช่นนี้นะมันก็มีโอกาสที่จะได้ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบระงับลงได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าได้มีสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นเต็มไปด้วยความราบรื่นแล้วนี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ต้องให้เข้าใจไว้เหมือนอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลนั่นนะในตำรับตำราท่านก็แสดงไว้แล้วนี่ถ้าพูดถึงผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ต่างคนต่างก็สละบ้านเรือนของตนออกมาบวชในตระกูลต่างนับตั้งแต่ตระกูลพระราชาเนี่ยลงมาจนถึงตระกูลขอทานก็เป็นธรรมดาแหละผู้เกิดในตระกูลนั้นๆก็ย่อมได้รับการอบรมบ่มอินทรีย์มาตามตระกูลของตนเป็นคนหยาบบ้างคนละเอียดบ้างอย่างนี้แหละคนถือตัวบ้างเช่นตระกูลกษัตริย์อย่างนี้นะมันก็ต้องถือตัวเป็นธรรมดาหรือตระกูลเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เหมือนกันเมื่อมาขอบวชในพระธรรมวินัยแล้วมาประพฤติธรรมวินัยเหมือนกันแล้ววะนี่มันต้องในลดละทิฏฐิมานะลงเสมอกันหมดเลยจึงปฏิบัติตามธรรมตามวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้นั่นได้นี่แหละธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านะเป็นเหตุให้ลดละทิฏฐิมานะของคนลงให้ได้ดังนั้นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงอยู่รวมกันได้เป็นพันเป็นหมื่นพระพุทธเจ้าวางพระองค์ที่มีอายุยืนนะมีสาวกสงฆ์นี่จำนวนแสนขึ้นไปถึงล้านก็มีท่านก็อยู่กันได้อย่างนี้แหละก็สามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นจนได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตนของตนนะนั่นแสดงว่าท่านมีความสมัครสมานสามัคคีกันการปฏิบัติธรรมมันจึงเป็นไปได้อย่างคล่องแคล่วแม้ทายกทายิกาก็เหมือนกันนะต่างคนต่างรู้ธรรมต่างคนต่างมีจิตใจเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาอย่างนี้แล้วก็ผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันเลยไม่เลือกว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนชั้นสูงหรือชั้นต่ำอย่างใดก็ตามก็เป็นมิตรกันหมดเลยผู้เป็นคนชั้นสูงก็ลดตนลงหาคนชั้นต่ำคนชั้นต่ำก็พยายามนอบน้อมถ่อมตนต่อคนชั้นสูงนี่เพราะธรรมดาผู้รู้ธรรมผู้ยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเช่นอย่างที่พูดถึงเรื่องธรรมะอย่างนี้นะเรื่องคารวะธรรมอย่างนี้นะให้เคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆเคารพในความไม่ประมาทเคารพในความไม่ประมาทแล้วก็เคารพในการอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธินี่แล้วก็เคารพในปฏิสันถานการต้อนรับเนี่ยผู้ใดมีคารวะธรรม6ประการนี้อยู่ในใจหรือลงมือปฏิบัติตามแล้วผู้นั้นได้ชื่อว่าปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่มันต้องมีคารวะธรรม6ประการนี้เป็นเครื่องอยู่ทั้งนั้นแหละไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวช เพราะการเข้ารบต่อคุณแก้วสามประการนั้นก็ยกไว้ล่ะทุกคนก็เข้ารบแหละวันนี้นะแต่มันไปขาดการเข้ารบในการศึกษาการฟังบางคนก็เกียจคร้านในการเรียน อยู่ในวัยหนุ่มวัยแน่นอย่างนี้นะสมควรที่จะขยันหมั่นเพียรท่องบนจดจำเอาวิชาความรู้ที่ตนกำลังศึกษาเรียนอยู่ให้ได้อย่างนี้ก็ไม่เอาเกียจคร้านนั่นก็ได้ชื่อว่าไม่เคารพในการศึกษาแม่ชาวบ้านก็เหมือนกันนะเกียจคร้านในการฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกียจคร้านในการดูตำรับตำราท่องบนจดจำหมู่นี้ก็เรียกว่าไม่เคารพต่อการศึกษาธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้ามานี่บางคนก็ไม่เคารพในการกระทำความเพียรทางจิตใจที่เรียกว่าการบำเพ็ญสมาธิภาวนามักจะเกียจคร้านนะมีแต่เห็นแก่รับแก่นอนเพราะว่าไม่มีใครไปบังคับใครนี่ต่างคนต่างอยู่แล้วมันทำกันได้ก็แต่ส่วนรวมอย่างนี้มานั่งรวมๆกันอยู่นี่ท่านเมื่อเลิกกันไปแล้วเอาแล้ววะนี่คนเกียจคร้านไม่เอาแล้วมีแต่นอนลูกเดียวอย่างนี้นะแล้วจะให้จิตใจมันเป็นสมาธิมันตั้งมั่นได้อย่างไรอ่ะการจะทำใจให้ตั้งมั่นลงได้นี่มันต้องทำให้ติดต่อกันไปอ่ะไม่ลืมนะไม่ลืมสมาธินี่ยืนเดินนั่งนอนอะไรนี่ก็มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่งั้นเอาถึงเวลานั่งสมาธิก่อนนั่งลงไปคำว่ายืนเดินนั่งเนี่ยนั่นแหละยืนอยู่ก็กำหนดใจอยู่เดินไปก็กำหนดใจไประวังรักษาอย่าให้ใจมันถอนจากสมาธินี่เวลานั่งลงไปเมื่อถึงเวลาจะได้โอกาสนั่งสมาธิก็ตั้งใจนั่งสมาธิลงไปไม่ต้องเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างนี้นะนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เคารพในสมาธิภาวนาเมื่อเคารพอยู่อย่างนี้จิตมันก็เป็นสมาธิได้นั่นแหละเคารพในความไม่ประมาทก็หมายเอาการเคารพต่อตนของตนเองนี่เองแหละความไม่ประมาทนี่นะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังความประพฤติทางกายวาจาใจอยู่เสมอระวังความผิดพลาดนะนั่นแหละคนผู้ที่ทำอะไรมักจะผิดพลาดไปโดยไม่รู้ตัวเลยตัวเองไม่รู้ว่าตนทำผิดแล้วคนอื่นนั่นมองเห็นแล้วว่ามันผิดไปเมื่อคนอื่นตักเตือนเข้าไปว่าไม่พอใจแบบนี้นะโกรธอันนี้แหละท่านเรียกว่าไม่เคารพในความไม่ประมาทถ้าว่าตนนั้นน่ะชอบเผลอสติบ่อยๆชอบหลงลืมทำอะไรไม่ค่อยถูกต้องถ้าเมื่อผู้อื่นตักเตือนอย่างนี้ก็ขอบบุญขอบคุณเขาซะแล้วตนก็พยายามตั้งสติสัมปชัญญะระมัดระวังกายวาจาใจของตนเรื่อยไปอย่าให้มันผิดพลาดไปในทางเสียหายเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้เคารพในความไม่ประมาทนั่นแล้วทีนี้บางคนก็ไม่รู้จักเรื่องปฏิสันถารการต้อนรับอย่างไรมันเป็นธรรมอย่างไรไม่เป็นธรรมอันนี้ก็มีเป็นอย่างนั้นผู้มีใจลำเอียงแล้วการต้อนรับปฏิสันถารไม่ได้ผลเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องเว้นอาคติธรรมสี่ประการฉันทาคติอย่าไปลำเอียงเพราะความพอใจโทสาคติอย่าลำเอียงเพราะความโกรธความไม่พอใจโมหาคติอย่าไปลำเอียงเพราะความหลงความสะเพร่า พยาคติอย่าลำเอียงด้วยความกลัวต่ออำนาจอันไม่เป็นธรรมต่างๆนี่นะนี่เรียกว่าอาคติธรรมสี่ประการนี้ก็เคยชี้แจงให้ฟังมาแล้วดังนั้นทุกคนต้องอย่าให้มีอยู่ในใจเลยเราทำอะไรเราอยู่ร่วมกันนะถ้าหากว่าเป็นผู้เว้นจากอคติธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วเราก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขเลยเรียกว่าเรามีปฏิสันฐานต้อนรับขับสู้กันอยู่งั้นแหละคราวนี้เมื่อเรามีปฏิสันฐานต่อหมู่ต่อคณะเดียวกันแล้วอย่างนี้นะเมื่อคนภายนอกนั่นเข้ามาอย่างนี้นะเราก็รู้จักแต่บ่นี้ฉลาดรู้จักต้อนรับปราศัยเขาเราก็รู้จักมีนโยบายต้อนรับปราศัยแขกที่มาเยี่ยมเยียนหรือมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยอย่างนี้นะทำให้แขกที่มานั่นมีความชื่นชมยินดีในปฏิสันถานการต้อนรับของตนก็ได้ชื่อว่าได้เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไปนี่แหละพุทธศาสนาเนี่ยที่จะตั้งอยู่ได้ก็โดยอาศัยบริษัททั้งสี่เหล่านี้พร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่ในคารวะธรรมหกประการนี้ให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วก็จะประสบผลที่มุ่งหวังคือความสุขความเจริญดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้